क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को बूंद बूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा, तू जैसा है कोई एक तारा एक तारा, तू जैसा है कोई एक तारा एक तारा, दी मैं बोले कोई एक तारा दी मैं बोले कोई एक तारा, तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो भर से सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा, तू जैसा है कोई एक तारा।